Stres bliski, weź Meliski, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby zarejestrowano niespełna 8,5 tysiąca przypadków zakażeń koronawirusem. Polska przekroczyła 11 milionów wykonanych szczepień przeciw COVID-19. Jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 8427 zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 541 osób, wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Z ponad 43 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest 24 670, czyli o 920 mniej niż wczoraj. 2895 osób oddycha dzięki respiratorom. To o 50 mniej niż wczoraj. Przekroczyliśmy liczbę 11 milionów wykonanych szczepień przeciw COVID, napisał na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk. Od północy na szczepienia mogą rejestrować się osoby z roczników 1980 i 81. Cały czas mogą zapisywać się osoby starsze. Zgodnie z harmonogramem na szczepienia przeciw COVID-19 od północy mogą zapisywać się osoby 40- i 41-letnie. Powrót do normalności w zasadniczym stopniu zależy od tempa szczepień, mówił premier Mateusz Morawiecki. W maju mamy otrzymać 10 milionów dawek szczepionki łącznie. Premier Morawiecki powiedział, że sam już został zaszczepiony i zachęcał innych do szczepienia. Cieszę się też, że sam mogłem skorzystać według harmonogramu wieku, mogłem skorzystać ze szczepionki AstraZeneca. Wczoraj w obecności dziennikarzy drugą dawkę preparatu Pfizera przyjął Cezary Pazura, aktor i ambasador akcji Szczepimy się. Myślę, że zwycięstwem każdego z nas jest to, że się podda szczepieniu. Jesteśmy wtedy na, jak to młodzież mówi, na innym levelu, na innym poziomie gry. W pełni zaszczepionych dwiema dawkami jest ponad 2 700 000 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych kontynuuje linię orzecznictwa dotyczącą wzmacniania ochrony konsumenta w relacji z bankiem. Sędziowie z Luksemburga odpowiedzieli na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jednak konsekwencje orzeczenia unijnego Trybunału należą do Sądu Krajowego. Przede wszystkim Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że mimo zawarcia aneksu do umowy kredytowej, sąd może badać nieuczciwy charakter klauzuli indeksacyjnej. Jeżeli stwierdzi, że miała ona nieuczciwy charakter, to skutkuje przywróceniem stanu prawnego, jakby tej klauzuli w ogóle nie było, chyba że klient nie życzy sobie powrotu do takiego stanu. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda zapewnia, że rząd uwzględnił uwagi samorządów do Krajowego Planu Odbudowy. Najpóźniej jutro mają być one omawiane na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Samorządowcy przedstawili szereg uwag dotyczących transportu miejskiego, linii tramwajowych, taboru kolejowego, ścieżek rowerowych, udziału w wdrażaniu i nadzorowaniu wydatkowania tych środków. Te wszystkie elementy i te wszystkie uwagi myśmy wprowadzili do Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj bądź jutro będzie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Myśmy już wysłali dla nich te wszystkie poprawki, które pokazują, że wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy będą przeznaczone na ochronę zdrowia i budowę mieszkań na wynajem, mówi poseł Lewicy Adrian Zandberg. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia przekonywał, że Lewica popiera ten fundusz, ponieważ myśli o państwie odpowiedzialnie. Rzeczpospolita jest ważniejsza niż każda z partii politycznych. Polska będzie, kiedy PiS-u już nie będzie. Rzeczpospolita wreszcie to nie jest postaw czerwonego sukna, który można rozszarpać, dlatego że akurat ma się doraźny interes w tej sprawie. Obecność Polski w Unii Europejskiej to jest wartość. Nie wolno igrać nią w imię partyjnych interesów. My tak uważamy, bo my na lewicy wierzymy w Unię Europejską i wierzymy w politykę, która jest prospołeczna i propaństwowa. Lewica wsparła rząd i zadeklarowała poparcie dla ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, której przeciwna jest Solidarna Polska. Przyjęcie ustawy w parlamencie jest konieczne, aby uruchomić unijny fundusz odbudowy. Zgodę muszą wydać wszystkie parlamenty narodowe Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000 na budowanie odporności organizmu.

16,5 minuty po godzinie 11. Jak już mówiłem w naszym cyklu, niezła historia dziś o lotnisku Okęcie, ale w przestworza zbijemy się już teraz, już za chwilę. Ekstremalnie wielki teleskop brzmi jak opis imponującego gadżetu, gdzieś tak rodem z Hollywood, a to tak naprawdę super nowoczesne narzędzie, które powstaje na pustyni Atacama w Chile, około 3000 metrów nad poziomem morza. Zdjęcia wykonane tym właśnie instrumentem będą zdaniem ekspertów 15 razy ostrzejsze od tych wykonywanych za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a. W budowie tego największego urządzenia świata mają swój udział także i wkład ogromny polscy inżynierowie. Ekstremalnie wielki teleskop będzie się składał z prawie 1000 części. Aby zbudować najlepszy w historii ludzkości teleskop, trzeba było zdecydować się na aż tak skomplikowane rozwiązanie, mówi Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium. Gdybyśmy chcieli zbudować jeden wielki obiektyw o ogromnej średnicy, byłby problem, bo po prostu ciężar byłby zbyt duży i zwierciadło będzie się wyginać, a chodzi o potwornie dużą precyzję. Dlatego pomyślano sobie, zbudujemy wielki obiektyw złożony z takich segmentów. Segmenty są sześciokątne, mniej więcej 1,5-metrowej wielkości, a jest ich prawie 1000. Wszystkie razem łączą się i dają obiektyw o średnicy prawie 40 metrów. Podział obiektywu na prawie 1000 części nie jest jednak wadą budowanego m.in. przez Polaków teleskopu. Ta wada de facto staje się jego zaletą, mówi Thomas Werner z firmy produkującej lustra teleskopu. Taki podział pozwoli na czyszczenie części zwierciadła bez jego wyłączania z użytkowania. Oprócz zwierciadła głównego, teleskop będzie miał 4 inne lustra. To właśnie one będą najtrudniejsze do wykonania. Komponenty do nich będą w dużej mierze produkowane w Polsce. Same lustra muszą składać się z jednego elementu. Według projektu są one bardzo wypukłe i asferyczne. Na przykład lustro wtórne, za które jesteśmy odpowiedzialni, będzie ukształtowane i wypolerowane z dokładnością do 15 nanometrów. Praca nad takim zwierciadłem wraz z komponentami trwa blisko 3 lata. Kolejne 2 lata testuje się lustro i dopracowuje w razie potrzeby. Wszystko po to, aby teleskop mógł jako pierwszy na świecie działać ponad 320 dni w roku. Dla porównania, największe w Polsce planetarium w Toruniu może działać tylko 10 dni w roku. Wszystkiemu winna jest pogoda. Nie powinien więc dziwić nas fakt, że budowany przez Europejczyków ekstremalnie wielki teleskop powstaje w Chile. I to na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza, dodaje Jerzy Rafalski. Atacama, Chile. Tam jest 350-360 pogodnych nocy w roku. Tam powietrze jest rzeczywiście bardzo suche, pozbawione wilgoci, nie ma chmur, bo przecież tam mamy chłodny prąd oceaniczny i cała wilgoć kondensuje się właśnie tam, nad tą chłodną wodą, a na pustyni jest ekstremalnie sucho. Co więcej, teleskop będzie umieszczony na szczycie góry na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, a więc tego powietrza też będzie mniej, a więc obrazy też będą dodatkowo wyostrzone. Wszystko nam się pięknie składa. Taka lokalizacja wraz z możliwościami technicznymi budowanego teleskopu pozwoli na rozwiązanie wielu astronomicznych zagadek, mówi Stefano Stakhelini z Europejskiego Obserwatorium Południowego. Będziemy mogli zbadać m.in. skład atmosfer planet pozasłonecznych, czyli takich, które krążą wokół innych gwiazd. Do tej pory pozostawało to tylko w sferze naszych marzeń. Teleskop będzie w stanie wykonać najbardziej wyraźne zdjęcia w historii badań kosmicznych. Jakość zdjęć będzie ponad 100 milionów razy lepsza od ludzkiego oka. Taka jakość zdjęć pozwoli nam w końcu na poszukiwanie wody w dyskach powstających wokół gwiazd. Poza tym będziemy mogli zbadać najwcześniejsze etapy formowania się układów planetarnych oraz będziemy mogli policzyć przyspieszenie poszerzania się wszechświata, co do tej pory nie było możliwe. Do tej pory nieosiągalnych obliczeń astronomowie w Chile będą mogli podjąć się już na początku 2026 roku. A pierwszy raz ma zostać wykorzystany już za 4 lata. Jego zadaniem ma być rozwiązanie wielu astronomicznych zagadek, jak słyszeliśmy, a to, no co tu dużo mówić, bezcenne. A wracając na Ziemię, ile kosztuje takie cacko? Około 1,3 miliarda euro. Będą też spokojniejsze uderzenia, ale to, no jak na razie takie ekstremalne uderzenie. Mówiliśmy o tym, o właśnie ekstremalnie wielkim teleskopie. Ten temat zainteresował naszego reportera Pawła Turskiego. Gdyby Państwa zainteresował, to również zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. To adres mailowy 71335, również do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, skrzynka do Państwa dyspozycji. 25 minut po godzinie 11, lekcja historii, też będziemy wznosić się w przestworza, choć to taka troszkę przyziemna, ale jednak niezła historia. Szczegóły już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na codzienną lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 29 kwietnia 1934 roku otwarto port lotniczy Warszawa-Okęcie. Panie profesorze, kiedy zapadła decyzja o budowie i dlaczego akurat tam? O budowie decyzje zapadły w roku 1926. Projekt budowlany był oparty na nowoczesnych rozwiązaniach francuskich. Zresztą może trzeba byłoby się cofnąć troszeczkę wcześniej. Otóż do 1918 roku głównym lotniskiem w Warszawie było lotnisko umiejscowione na Polach Mokotowskich. Natomiast po roku 1918 pojawiły się plany budowy wojskowego lotniska na Okęcie oraz cywilnych lotnisk na Gocławiu i chyba bodajże sportowego na Bielanach. Natomiast, tak było. Tak było. Natomiast jeżeli chodzi o samo Okęcie, no to plany budowy tego lotniska pojawiały się po roku 1926. A jakie były losy wówczas nowego obiektu w czasie II wojny światowej? W okresie II wojny światowej lotnisko na Okęcie było wykorzystywane przez niemieckie siły zbrojne, a dokładnie przez siły powietrzne, czyli Luftwaffe. Lotnisko było już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu działań wojennych bombardowane przez niemieckie lotnictwo, ponieważ zakładano, że na tym lotnisku będą stacjonowały samoloty brygady pościgowej, ale brygada akurat została kilka dni przed wybuchem wojny przeniesiona na lotniska polowe. Natomiast już w czasie okupacji lotnisko zostało przez Niemców zaadaptowane do celów wojskowych. Korzystały z niego siły powietrzne, niemiecka Luftwaffe. Były tam warsztaty naprawcze oraz hangary, gdzie bazowały niemieckie myśliwce. Więc lotnisko w dalszym ciągu spełniało swoje funkcje lotniska wojskowego. Lotnisko miało też swój udział w trakcie przygotowań do wizyty Adolfa Hitlera po zakończeniu kampanii polskiej, ponieważ na jego płycie wylądował samolot z Führerem 5 października 1939 roku. A jakie były powojenne losy lotniska Warszawa-Okęcie? W dalszym ciągu lotnisko spełniało swoje podstawowe funkcje, czyli miejsce, w którym samoloty startowały, lądowały. Utrzymywano komunikację pasażerską i stopniowo to lotnisko rozbudowywano, a w 2001 roku lotnisku nadano obowiązującą do dzisiaj formalnie nazwę lotniska Chopina. Bo jeszcze dodam z kronikarskiego obowiązku, że na rok ubiegły był wyjątkowy, ale w 2019 roku prawie 20 milionów pasażerów lotnisko Chopina obsłużyło. To prawie 40% wszystkich pasażerów w tym krajowym i międzynarodowym ruchu lotniczym. To tyle na dziś. Musimy lądować, panie profesorze. Ale bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję państwu, dziękuję panu za uwagę. Niezła historia. Czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Powijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. mieszane z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Jaki piękny sygnał od pana Tomka. Błyskawicznie państwo reagują. Pan Tomek napisał, no nie sądziłem, że w cyklu Niezła Historia w rozmowie z panem profesorem usłyszę o swoim ulubionym zakładzie pracy. Jak miło, nawet się nie spodziewaliśmy, ale gorąco pozdrawiamy. 71335, oczywiście także do dyspozycji skrzynka do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Zachęcamy niezmiennie, a już za chwilę kolejny fragment naszej powieści. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z elementami filmu Pulp Fiction, a w tym obrazku występowała dzisiejsza jubilatka Uma Thurman. Składamy najlepsze życzenia. Za 14 minut południe już teraz czas na lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Świat odzyskał spokój. Z nadzieją i optymizmem, które zmniejszają się stopniowo, z daleka śledzi pani Curie pracę tych, co budują nowe powojenne życie. Wierna swym idealistycznym zapatrywaniom, daje się oczywiście olśnić wilsonowskim hasłom i ufa Lidze Narodów. Uparcie szuka sposobów, które by raz wreszcie wyleczyły ludzkość z barbarzyństwa. Marzy o traktacie pokojowym, który by naprawdę przekreślił urazy i nienawiści. Trzeba albo wytępić Niemców do ostatniego, czego nie mogłabym zachwalać, mówi czasem, albo trzeba im dać warunki pokoju możliwe do zniesienia. Stosunki pomiędzy uczonymi krajów zwycięskich i zwyciężonych znów się nawiązują. Pani Curie okazuje szczerą chęć zapomnienia o niedawnej walce, nie śpieszy się jednak z przedwczesnym podkreślaniem uczuć radości i braterstwa, jak to robią niektórzy z jej kolegów. Zanim przyjmie jakiegoś niemieckiego fizyka, pyta, czy podpisał manifest 93. Jeśli się okazuje, że tak, jest dla niego tylko uprzejma. W przeciwnym razie okazuje mu więcej serdeczności i rozmawia z nim o sprawach naukowych swobodnie, jak gdyby wojny nigdy nie było. Drobny to szczegół, ale charakterystyczny dla niezwykle wysokiego pojęcia, jakie ma pani Curie o roli intelektualistów w takich chwilach. Nie uważa bynajmniej, iż mają się oni okazywać wyżsi ponad to. Sama w przeciągu 4 lat lojalnie służyła Francji, ratowała ludziom życie. Nie uznaje jednak, aby wolno było solidaryzować się z pewnymi faktami i czynami. Potępia więc tych spoza Renu, którzy podpisali manifest. Uczony, artysta, pisarz zdradza w jej pojęciu swoją misję, jeżeli przestanie być, choćby na chwilę, obrońcą kultury i swobody myślenia. Maria, biorąc udział w wojnie, nie stała się przez to ani agresywna, ani skłonna do jakiegokolwiek bądź partyjniactwa. Uczoną czystej krwi i tylko uczoną znajdujemy znów w roku 1919 na czele laboratorium. Namiętnie tęskniła do chwili, kiedy w budynkach przy ulicy Pierre Curie odezwie się nowe życie. Jej pierwszą troską jednak nie jest dopuścić do zniszczenia tego, co doprowadzono do skutku podczas wojny. Emanację radową nadal będzie się wydobywać i dostarczać szpitalom pod kierownictwem doktora Regault, który wróciwszy z szeregów obejmie znów dział biologiczny i medyczny Instytutu Radowego. W jego dziale fizycznym podejmie pani Curie ze swoim zespołem badania przerwane w roku 1914 oraz pomyśli o nowych. Normalne życie pozwoli jej też zająć się przyszłością Ireny i Ewy, silnych dziewcząt, które tymczasem zdążyły przerosnąć matkę. Starsza, już dziś 21-letnia studentka Sorbony, spokojna i zrównoważona, nigdy się nie wahała w wyborze zawodu. Zawsze chciała być fizykiem i pracować nad promieniotwórczością. Nie przeraża jej wielkość dzieła rodziców. Nie onieśmiela ich sława. Z godną podziwu prostotą wstępuje Irena Curie na drogę, którą szli Piotr i Maria. Nie zastanawia się nad tym, czy jej własna kariera naukowa będzie skromna, czy równie świetna jak kariera matki. Nie przytłacza jej ciężar wielkiego nazwiska. Jej zdolności i ukochanie wiedzy tylko tę jedną budzą w niej ambicje. Pracy w laboratorium, które powstawało w jej oczach i w którym objęła w roku 1918 stanowisko specjalnej asystentki pani Curie. Na podstawie osobistych doświadczeń i szczęśliwego przykładu starszej córki, Maria jest skłonna do optymistycznej wiary w to, że młodzież łatwo potrafi znajdować właściwą drogę w labiryntach życia. Nie może więc pojąć wahań i niezdecydowania Ewy. Nie wie, jak się wobec nich zachować. Ma zbyt wielki szacunek dla praw dzieci do swobodnego stanowienia o sobie. Za wysoko ceni ich rozsądek, aby umiała wywierać na młodszą córkę jakąkolwiek presję. Pragnęłaby, żeby ta córka, też zdolna w kierunku nauk ścisłych, poszła na medycynę i pracowała później w zakresie lekarskich zastosowań radu, lecz nie narzuca jej tego. Jak najwierniejszy, niestrudzony przyjaciel dopomaga jej w każdym z kapryśnych jej projektów. Cieszy się jej postępami w muzyce, pozwala wybierać i zmieniać do woli metody pracy i profesorów, a swoboda przytłacza dziewczynę, która sama nie wie w gruncie rzeczy, czego by chciała i dla której najwłaściwsze byłoby po prostu słuchać zupełnie wyraźnych, stanowczych wskazówek. Ale Maria nie widzi swego błędu. Jakżeby mogła go widzieć, skoro ją samą tak niezawodnie wiódł genialny instynkt poprzez wszystkie przeszkody ku drodze jej powołania. Niezachwiana pewność serdecznej matczynej opieki towarzyszyć będzie zawsze obu tym córkom, tak bardzo niepodobnym do siebie. Nigdy też nie okaże Maria żadnej różnicy w uczuciu dla jednej i dla drugiej. Irena i Ewa znajdą w niej we wszystkich okolicznościach życia najgorętszą sojuszniczkę, najcenniejsze oparcie. Kiedy zaś Irena później wyjdzie za mąż i będzie miała dzieci, Maria troszczyć się będzie o oba pokolenia. Maria do Ireny i Fryderyka Joliot Curie. 29 grudnia roku 1928. Drogie moje dzieci, przesyłam wam życzenia dobrego nowego roku, to znaczy roku dobrego zdrowia, dobrego humoru i dobrej pracy. Roku, w którym każdego dnia będziecie odczuwali radość życia, nie czekając na to, żeby się on stał miły dopiero we wspomnieniach, ani też nie odkładając na przyszłość nadziei na to, że wam będzie dobrze. Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem, podobnym do stanu łaski. Myślę o waszej małej Helence i życzę jej szczęścia. To taka wzruszająca rzecz patrzeć na rozwój małego stworzonka, który z ufnością bez granic oczekuje od nas wszystkiego i wierzy niezachwianie, że możemy je uchronić od wszelkich cierpień. Przekona się kiedyś, że to nie było w naszej mocy, a przecież pragnęłoby się móc to uczynić dla swego dziecka. Więc przynajmniej należą mu się od nas wszystkie starania, żeby było zdrowe i miało spokojne, pogodne dzieciństwo w atmosferze serdeczności i przywiązania, w której ta śliczna jego ufność mogłaby trwać możliwie jak najdłużej. Maria do córek. 3 września roku 1929. Często myślę o roku pracy, który się dla nas zaczyna. Myślę też o każdej z was i o tym, ile mi dajecie pociechy, radości i troski. Jesteście doprawdy wielkim bogactwem dla mnie i chciałabym, żeby los mi pozwolił jeszcze kilka dobrych lat z wami przeżyć. Czy to znak, że zdrowie Marii poprawia się po wyczerpujących latach wojny? czy też po prostu przychodzi spokój starości. Faktem jest, że po 50 staje się ona dużo pogodniejsza. Rozluźniła się obręcz żałoby i chorób. Czas stępił dawne bóle i Maria, nie mogąc już wprawdzie nigdy być szczęśliwa, zaczyna jednak szczerze cenić drobne, codzienne radości. Irena i Ewa, wzrósłszy obok kobiety, która ciągle zmagała się z cierpieniem, odkrywają nagle w matce nową towarzyszkę. O twarzy starszej, lecz o młodszym sercu i ciele. Irena, niestrudzona sportsmenka, wciąga ją w krąg swoich zainteresowań sportowych. Zabiera ją na długie, piesze wycieczki, na ślizgawkę, namawia do jazdy konnej, nawet do nart. Latem jeździ Maria z córkami do Brytanii. W małej nadmorskiej wiosce Larquest, gdzie jest cudownie i gdzie nie ma zupełnie letników, trzy przyjaciółki spędzają urocze, zachwycające wakacje. Ludność tej wioseczki w pobliżu Paimpol nad kanałem La Manche składa się wyłącznie z rybaków, rolników i profesorów Sorbony. Odkryli ów kąt w roku 1895 historyk Charles Seignobos i biolog Louis Lapic. Okazało się to zaś dla sfer uniwersyteckich wydarzeniem co najmniej równie ważnym w skutkach jak podróż Kolumba. Pani Curie późno przybyła do tej osady, nazywanej przez pewnego dowcipnego dziennikarza Fortem Wiedzy. Wpierw zamieszkała w domku rybackim, później wynajęła willę. Wreszcie tę willę kupiła. Wybrała najdalszy i najbardziej wietrzny zakątek nad morzem, usianym tysiącem wysepek, które czynią tu wodę spokojną, nie dopuszczając wysokich fal do brzegu. Szczególną namiętnością darzy ona zawsze takie domy, latarnie morskie. Wszystkie, które wynajmowała na lato, wszystkie, które później kazała dla siebie budować, są bliźniaczo do siebie podobne pod tym względem. Na rozległej przestrzeni malutki, ciasny, niewygodny, źle umeblowany dom z niewiarygodnie pięknym widokiem. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A będzie to 70. fragment naszej codziennej powieści. Za 5 minut w południe serwis Trójki, a przed serwisem jeszcze zapowiedź koncertu. Tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w następną niedzielę 9 maja wystąpią oni. Duch Delta. Moje serce, ile jeszcze każesz czekać?